Nihan sesuau matur marang Trisang Maha Yogi Prokatiparan Karasaning Iwang Hudipati Yogya Saliring Warana Kang kumlaraning bumi Om Mugi ulun tedahno Tandya Sang Wikunjarawi Swasti hastu nama sidam sidaratu tat hastu hastu sawetara ing ingsun pinarak ana ing madi pacrabakan ingsun pirsani kaya putuku permadi ingkang suwan mring pratapan kula pamadya padha winantu ing karaharjan suwaning sira kulup marak kono ngarsaning pun kak Kinggir permadi Kula nuwun inggih Kanjeng Eyang Penemban Dateng kadhahat katedha kalingga murda sih panakraminipun paduka Kanjeng Eyang Panemban Mboten langkung wayah paduka kula ngaturaken Sumungkuming pangabekti mugi kunjuk wonten ing sahandaping pepodo. Iya kula permadi. Kaya wis ingsun tampa banget panarimaning pun kaki. Sira kula ngaturake pangabekti ora liwat pengestuning pun kaki tumrap marang sira kula. Kula nuwun inggih Kangjeng Eyang Penemban. Kaca denging tangan kekalih kula pundi wonten mestaka mugi dados jimat paripih paring pangestunipun paduka Kanjeng Eyang Panemban Kyai Semar mereka kugek mesadulita kula nuwun wonten timbalan ing adhawuh Panemban Miji dateng kula pun Badranaya lho. Kyai Semar padha kanthi raharja sak praptamu, Kyai. Angga kumejot, kumitir-kumitir bedhaing pinggir. Domono jlumatana kangge sibo mangge sore. Mupung gedhe rembulane mupung jembar kalangane. Mboten langkung kula ngaturaken sembah pangabekti penemban. Kyai Semar, aku ora kuat nampa sembahmu, Kyai. Sebabe napa? Muka lamun aku kuat nampa sembahing Kyai awet Kyaiku. Dudu menungso swantah ananging yekti Kyai linenggahan pukulun Bathara Wisma ya ateges dewa ngejawantah. Ingkang mengkono Kyai balik malah aku ngaturake bekti Kyai. Dawah sami-sami penemban. Nolo Garing, kowe padha kanthi slamet sowanmu Nolo Garing. Kula nuwun inggih penemban. Wilujeng sowan kula kalih sing rubeda manggih ing kayuwanan. Mboten langkung kula ngaturake sembah pangabekti mugi kunjuk. Iya Nolo Garing wis tak tampa banget ing panarimaku. Petro, padha slamet sowanmu Petro. Kawula nuwun inggih penemban. Wilujeng sowan kula kalih sing rubeda manggih ing kayuwanan awit pangestunipun penemban. Mboten langkung pangabekti kula katur. Iya Petruk wis tak tampa banget panarimaku. Ora ngono tak sawang kowe iki kaya wong gumun. Kowe iki gumun perkara apa Petruk? Inggih. Penemban wale-wale menapa? Mboten wonten ingkang kula gumuli sauger kula menika marak sowan kathah para cantrik-cantrik ingkang sami ngabiyantara. Rumaos kula kok sepirika dumugi sepiriki mboten kendhat. Kathah sanget ingkang swita padha sang penemban. Iya Petro sumurupa. Ya betabete para cantrik anggone padha swita sebab kepengin ngangsu kawruh marang aku. Idam-idamaning para cantrik iki ora ya mung kajaba milik kepengin dadi pendhita kaya aku, Petro. Oh, ngaten. Menapa inggih mboten ninggal dipun dapuk dados pendhita utawa penemban? Oh, la ora gampang. Lamun to si cantrik iki bakal kepengin dadi pendhita awit isih pirang-pirang tataran. Awit sumurupa Petro magang dadi cantrik ku ya wis suwe. Dari pun kades pundi. Menawa sira nyuwun keterangan sakdurunge dadi cantrik kuwi kewiwitan ya iku kudu gelem dadi indung-indung. Indung-indung kuwi tegese para reh-rehaning pandhita kang isih padha mondhok. Melu nemplek ana ing papaning liyan, wondene iku wajibane indung-indung. Ya iku babad-babad alas utawa petegalan. Ngaten, iya. Yen wis rampung gone dadi indung-indung terus ngancik satataran ya iku dadi geluntung. Geluntung iku tegese wong kang wis duwe omah dhewe cagake papat nadyan tomong cilik. Wondene pegawean lan kewajibane ya iku ngangsu lawan jipuki kayu. Kuwi jenenge geluntung. Nggih. Lajeng menawa sampeyan dados geluntung, yen wis dadi geluntung terus ngancik satataran maneh yaiku kang sinebut ulu guntung. Ulu guntung kuwi tegese luraing padukuhan kang wis kewenangake mrenata pegaweane para indung-indung lawan geluntung kuwi mau Petro. Inggih. Menawi sampun ulu guntung terus lagi ngancik cantrik. Wondene cantrik iku kewajibane ngladeni kabeh keperluaning pandhita kuwi jenenge cantrik. Menawi ngaten, indung-indung geluntung ulu guntung nembe cantrik. Iya. Yen wis ngancik cantrik yaiku terus cekel. Wondene cekel iku kang tegese ingkang lurai ngupakara tetanduran petegalan ngutetake daharing sang pandhita lan sakabehe ku jenenge Cekel. Yen wis Cekel terus ngancik satataran maneh yaiku kang sinebut Putut. Putut kuwi tegese ingkang tinenggenah ngreksa sanggar pamelengan sarta ngobetake ubar ampe ning sesajing pemujan iku jenenge Putut. Inggih. Ana sampun Putut men. Yen wis Putut yaiku terus ngancik satataran maneh kang sinebut Manguyu. Manguyu kuwi tegese kajibah nabuh gentho kekeleng kang ana ing jroning pamujan iku jenenge Manguyu. Yen wis Manguyu terus ngancik satataran maneh kang sinebut Janggan. Janggan kuwi tegese ingkang dadi juru tulis sarta nganggit ngarang cerita pinangka lupiyaning pitutur. Yen wis Janggan ing ngono banjur ngancik Wasi. Wasi kuwi tegese ingkang dadi juri pengadilan ing agama. Kabutuhane yaiku ngrampungi utawa mutusake perkara kuwi jenenge Wasi. Yen wis Wasi terus ngancik Ajar. Ajar kuwi tegese wis wiwit kawenangake dadi juri mulang miturut angger-anggering wedha tumuju marang kalaharjaning bawana iku jenenge Hajar. Yen wis Ajar lagi ngancik dadi pandhita. Pandhita kuwi tegese guru gedhe kang wis putus sakabehe. Sinebut uga panembahan sabab sinembah-sembah ing sepadaning para kawula kuwi jenenge pandhita. Nggih, matur sembah nuwun. Wah, nek ngono dadi pandhita kuwi ya ora gampang ya, Neng. Wah, iya. Lagi sangka cantrik wae. Wis ngelangkai pirang-pirang Cekel, Putut, Manguyu, Janggan, Wasi, Ajar. Coba. Dadi cantrik nyang pandhita kuwi kurang luwih kudu 6 tataran meneh. Wah. Kaya cantrik kuwi apa mosok lakon dadi pandhita ngono nak ya wis tuwek banget no ya, Reng. Oh iya. Kira-kira kaya dadi pandhita ngono lagi benum setengah sasi terus modar iki ae. Mergo tak sawang lagi jadi cantrik wis tuwek ngono kok. Dadi pandhita ra ya. Wah. Oh ya ora kena semono, pati urip iki mung ana purbaning jiwang masesa jagat. Nah iya. Wis marmatimu Petrus. Iye sampun sembah nuwun. Inggih. Tambah seserpan menggaengipun Petruk ing ngatasipun kula menika inggih sampun kulina sowan ning nyatanipun nembe menika kula nampi jlentreanipun penemban. Iya Petruk, mula prayoga nanggon mulungguh. Inggih penemban mboten kirang prayogi. Kulup pamadya wonten timbalan ing ngadhawu. Sira kulup marak ana ngarsaning pun kaki semengko pengawak bojro. Ana wigati apa kulup? Apa sira sowan nglangke apa pancen ana wigatine mara tumuli matur marang kene yang. Asarya barat wegasan wahe katono. Yeku moyo wisang geni sang iwangi supradipta. Kaparing memunjuk atur wonten ngarsa paduka Kanjeng Hyang. Swanipun ingkang wayah kajawi kula ngabekti dhateng Hyang Penemban. Kanjeng Hyang angaturi pirsa bilih para wayah Pandhu nampi timbalanipun Paman Prabu ing Lisan Puro. Keparingipun Paman Prabu para wayah Pandhu kadhawan aneksan yang genipun Paman Prabu badhe nyirami bibirat Duwarsini. Ingkang wekdal menika sampun wewek waja ndung kapitung candra kalenggan punika Kanjeng Eyang. Latara. Syukur mangayu bagya dene putu-putuku Pandhawa tinimbalan marang keng pamaning nglisan purung. Ora kleru nggir sebab iku pepundhenmu dhewe. Ngora sira kulep jaten ana. Menawa pamanamu Grasena iku putra Mandura ingkang uragil. Atmajaning Sang Nata Prabu Kunti bojo sawargi. Pambayon iku kengwa Basudewa. Putra angka loro yaiku ibumu Kunti Talibrata, putra angka telu yaiku pamanamu Arya Prabu ingkang wektu iki wis jeneng nata ning kraton Kumbina dijuluk Prabu Bismaka. Wondene ingkang uragil ya waruji ya pamanamu ing lisan pura iku, mula ora teges kleru. Manawa sira kulup tinimbalan kinen suan miyang negara ing lisan pura. Kaluhuran dawuh sabdanipun yang Penemban. Madyanta pun kaki durung nampa sedahan saka kang paman nang inggir nalika dina malam Sukra Kasih. Pun kaki antuk wangsiting Jawata metu marganing pengimpen. Katoning pasupenan negara ing lisan pura kaya keblabak banjir bandang kang kalembak-lembak katuting warih. Amung kajaba ingkang bibi dewi yaiku Dewi Warsini nanging orang anti adoh katuting warih ana panging mandra ingkang manglungkena kanggo gondelan marang bibi amu Warsini. Kanjeng Eyang kepareng kula cumadung dawuh paduka Kanjeng Eyang. Eyang Penemban ambi sasmitum dalmargining pengimpen kados mekaten. Kanjeng Eyang menapa darunanipun keparengipun ingkang wayah. Mugi kababarono Kanjeng Eyang. Kulup pamadya. Pun kaki uga wis njimbuhake marang kahanan ini pengimpen. Hawit sumurupa pengimpen iku kepirang ana papat. Yaiku Kawasita, Kacakrabawa, Kadurdasih lawan Kadarsana. Kawasita iku impen menawa ditayuh bakal kabukten. Wondene Kacakrabawa iku impen impene wong kang rasane samu bareng bareng bengine ngimpi kabeh sing dirasani mau wujud. Wondene Kadurdasih kuwi nalika wong bengi mau ngimpi banjur esuke sing diimpekake mau teko iku jenenge Kadurdasih. Wondene Kadarsana iku impen kang bakal nekani. Patang prakara iku mau pinirang ana wanci telung prakara yaiku titiyane gandayane puspa tajem. Titiyane kuwi impen sore gandayane kuwi tengah wengi wondene puspa tajem kuwi bangun rahina. Sing akeh nyatane kuwi impen lamun to ngancik ing wanci puspa tajem. Nalika semono nggone pun kaki nyepena kaya wanci tabuh catur. Iku sok akeh nyatane kulup wondene banjir iku yen ora kleru pengawakan ning parang muka utawa ribet. Kang kalembak-lembak katuning warih bibekamu Dewi Warsini ateges jroning pamananmu bakal hamangku gawe. Nyirami kelawan bibik amu kuwi wangune arep ana pangrencana kang tumempuh. Nanging kulup rahayune kok bisa gondelan panging mandira ateges. Jroning panganu bakal mbebendu iku isih ana pepadhang kang bakal bisa mitulungi marang kang paman dalah ingkang bibi. Janyaning talaga kadilangit. Mambang tangpas mulano pamane ko ee pajarau sing manah dupi kula tampi sabdanipun Kangjeng Hyang Penemban. Dados saestu paman Prabu Nadyanto amanggih pangrencana nanging taksih wonten pitulunganing Bathara ingkang saged majaraken panggalihipun paman Prabu. Kula pamadya iya. Malah semurupa kula menawa ora kleru. Bibekmu Dewi Warasini dina iki gelem kasiraman aning Tlaga Madrida nanging kepengen nitih kang sinebut Sardula kang ulese seta. Kangjeng Hyang Penemban sampun pono dhateng kawontenaning negari Nglisan Pura. Kula iya. Hawit nalika samono ingkang paman wis kepareng rawuh menyang pertapaning Saptawarga. Ingkang saperlu mundhut dina kanggo nggone hamangku gawe. Uga wis ngendikake bab panyuning bibekamu Dewi Warsini. Mekaten Kanjeng Hyang, kulub iya. Saka pangrasaning pun kaki macan putih ora bakal bisa tinemokake menawa ora sira kulub ingkang ambuti daya. Kula nuningi malah penawanging pun kaki kulub dina iki para kadang-kadang ira kang wis padha swanyan nagari Nglisan Pura kabeh wis kepareng padha pasang grogol aneng madyaning wana Winangsraya. Mula kulub tulungana pamanamu Ugrasena. Sira kulub tumuli enggal sewana nanging aja njujuk Nglisan Pura jumuju kae ing wana Winangsraya kekumpulan lawan para kadang-kadang ira kang ana kono. Hawit anggone pasang grogol para kadangmu padha dipandhegani kelawan kengroko ing Mandura Putu Prabu Baladewa. Terwaca dhawuh pangandikanipun Kangjeng Hyang Penemban kepareng. Wayah paduka nyuwun pamit saha nyuwun tambahing pangestu. Daya-daya badhe lumampah sowan dhateng ing wana Winangsraya kempal kelawan para kadang-kadang ingkang sampun sami pasang grogol. Aja mangkat saiki kulub iki dina taliwangke. Maring kewan galak ngadang dalan Brahmana Pati Obong wateke akeh godha rencanane. Kapal ngono malumpat kadadung murcut karantia medhot Hyang Penemban tetep ingkang wayah nyuwun pamit bidal sak menika. Ya ta kulub lamun tos mengko rasaning atimu ora liwat lelungsen tak bebakali. Sarating dina lakonana ya kulub telung tindak megengo napas pitung tindak aja nulih pertapan. Ana kembang melati manglung marga petiken gunung sumping mateke teguh yiwana. Kulub cegah dahar gulinging pun kaki tak sangokake sira kulub ana dalan nyandung kembang cepaka sawakul. Mundur-mundur sang permadi. Nyuara swang lati sabdaning Kang Hyang menika gandeng sampun mengker ingkang wayah ndara kula permati. Keparenga kula inggih nyuwun pamit badhe nderekaken putumu lho. Ya Kiai, ora liwat sira Kiai tak dadiake Kertawadana. Kerta iku Gajah Wadana iku Srati. Gajahe bendaramu Sratine sira Kiai yen lali eling moyen luput benerno. Nggih, ngistakaken dawuh kepareng Penemban. Iya nyangoni slamet. Dole padha pamit to nger mbok menawa kowe entuk sangwaku njaluk. Oh iya mong. Iya mong. Nala Gareng Pitruk yen kowe nyuwun pamit nyangoni slamet wondene butuh apa-apa mara kowe enggal. Sapa temen lawan si Cantri aku bakal manjing Sanggar Pamujan. Wah, kakek niki marake gawe sengkala. Jan niki penemban gurung mirsa ning bareng kakek niki ngendika ngono terus penemban krasa. Kajabane ngono wong penemban ki ya biayi waskita kok, Ring. Awake dhewe iki urung nganti nembung e. Penemban ki bisa maca ulat wedanane awake dhewe. Candra ki nek kaya aku karo kowe iki kurang apa penemban ki ngerti. Nadyan to di pulaso nyang kebungan ditutup onong guyu kan ini temennya penemban ki ngerti nyang sejati ini candramu candraku. Oh iya pun kang kang gareng kali sampeyan kang Petro niki mau penemban paring dawu dateng kula supados jingandi kok kekalih menghubungi dateng kula. Weh, cantrik iya omongannya modern, menghubungi. Ayo wong tiap grid terus, lulus sangka PBH. Monggo kang, menapa ingkang dipun ngresakaken kang? Menapa badhe betahuwas? Menawi betahuwas, kula piyambak inggih kikirangan. Margi para kanca cantrik nuk dalem menika nembe dereng panen. Badhe panen sama dipun kroyok wereng. Nggih ampun ngersula di wong niku pancen bencana alam mboten ngijeni ning sing percaya mawon. Menawi dinyantrik niku saged nindakaken tetanen gagrak enggal ingkang sinebat gangsal pambudidaya. Tembungipun endah menika panca usaha. Menika menawi saged mugi dipun tindakno ingkang kang dipermati. Sepindah pangloing taing siti kakipun permateni pamiling wiji kita wiji ngunggul ilining toyo sambun kekirangan sambun kekatan lajeng pengrabukipun sambun ngantos kendat pemberantasipun nomo kita dipun telatosi mriki niku janing kepingin aja nindaki panca usaha kang ning pripun lha wong ngriki enten parden kang tumrap toya kekirangan sampun kuatos menika ing wajib sampun budidaya perlu ngindakaken dhateng wul pamedaling para kadang tani ing wonten ing parden sampun kuatos disekedap malih parden boten benten kados wonten ing papan-papan ingkang gemah ripah papan ingkang mirah toya. Oh inggih kang kula pitados kelawan para panguwaos negari. Kula pitados kelawan panguwaos pemerintahan mboten badhe kendhat anggenipun budidaya menggalihaken para kawulanipun. Awit menapa to kang sebab para kawula sampun bertitis anggenipun milih dateng para bebatan-bebatan praja ingkang sampun kepareng tinanggenah menggalihaken dateng negari saha kawulanipun kang. Mila dinyantik niku paitane kudu ngandel kalih para badan praja. Loh, tumraping pandhawa niku kenone ngampun nganti dibangetake, kudu bisa mawas kalih kahananing para badan praja. Nyatane pripun disampean pun iso ngrasake. Cobi panguwas badan praja ingkang sami makarti, kula wentah menggalihaken dhateng negari saha para kawulanipun. Pari paus nembi pinten taun nyatanipun asil pakartinipun sampun kenging dipun kenyami dening kula panjenengan sedaya menika. Oh nggih, Kang. Cobi nalika jaman semanten kula menika ngrekaos badhe sowan dhateng pertapan mriki amargi saking menapa karena merginipun ingkang awon. Ning nyatanipun sak menika mboten kok dumunung alam namung wujudipun inggih kabukten. Wiwit saking Madukara sawan dhateng pertapan merginipun sampun gemrining sampun dipun naspal dados menika inggih satunggiling sarana kangge ngrancakaken dhateng lampahing dedagangan lampahing tiyang kang kepengin badhe sesambetan kalian kita. Inggih kang kula piyambak inggih nglenggana bab menika mila menawi bab perkawis toya sampun kuwatos menika perbadan praja sampun kepareng bangun satunggiling papan-papan tandon toya menapa malih ing parden dipun budidaya supados mirah toya bangun waduk-waduk menika nggih ageng manfaatipun, mila kedadipun sadari. Upaminipun sampeyan gadah sanak, monggo sanak sampeyan niku griyane ketrajang kedah kangge damel waduk kedadipun sadari. Margi ingkang kata papan mboten namung mriki kemawon, njawi ngrangkah ing wewengkon Wiswantara niku tasih kata papan ingkang suwung. Inggih Kang kaluhuran Kang Petruk, mila minjing dinyantrik kula mung mangki-wanti kali sampeyan. Upami minjing sampun tumapak ing damel ngawontenaken pemilihan umum, sampeyan dinyantrik kudu sing waspada anggone milih. Inggih Kang kula sampun gadhah gegebengan ingkang badhe kula beli namung kajawi para badan projo ingkang sampun kepareng menggalihaken dhateng kawulanipun Kang. Nah, syukur menika jumbuh kalian kula. Inggih Kang Petruk. Saniki kula nyuwun pamit nggih, Di. Oh nggih, Kang Gareng. Sadèrèngipun kundhuri kula nyuwun dilaran langkung rumiyin, menapa, Di? Kula menika tiyang kuna remen lelagon bangsa kina. Antawisipun menapa? Kula temutan Kang Nu nalika mbah kula menika tasih sugeng. Pendhak wanci ratri mesti wonten ing tengahing pendhapi. Ngadhep meja bunderan ndhap dilahipun menika saking ublek lisahipun menika lisah kelapa. Lajeng maos seratanipun aksara Jawi dipun sekaraken sekaripun dandang gula manten anyar. Nalika semanten kula inggih nenggani salabetipun penemban tiyang sepuh kula menika mbah kula menika nembe maos kula ingkang nyenggaki. Oh ngaten. Nggih. Barengipun kula badhe kepengin ngenget-ngenget swargi mbah kula Kang, mbok inggih dipun waosaken dandang kula manten anyar to Kang. Mangke dipun senggaki sesarengan. Oh nggih. Dipun dawaken napa, Di? Dipun dawaken lagon kina Kang, menapa? Kula nyuwun dipun dawaken muda tama lajeng bibir gonjol Kang. Oh nggih, cobi mang mirengke, Di. Sarata ne ka Thank you. Matur nuwun Kang Gareng sampun dipun paringkang dados penyuwun kula. Nggih, Di. Pinangga kangge tangsuling katresnan nggih, Kang monggo wonten arta gangsal atus waturi nampi. Wah, matur nuwun, Di. Kula ingkang nampi dhewe ingkang males sampun nggih, Di, kula nyuwun pamit. Oh, ingin nderek sugeng, Kang. Kula nggih nyuwun pamit nggih, Di. Nggih, Kang. Kula nggih nyuwun tilaran saking Kang Petruk nggih. Putra sampeyan pinten? Anak kula nembe tiga, Kang. Pun telu niku mawon, Di. Pun kata-kata putrane nggih, anak sithik waton bisa ngopeni sing kula wentah niku dadilan mulyaning wong tuwa. Anak akeh nek ora iso ngopeni ora iso ngupakara padha karo nyithak kere ngoten. Wonge Kang Petruk kaluhuran dawuhipun Kang Petruk. Jeng kula tinggali, Di. Monggo Kang menapa keparingipun Kang Petruk cobi. Sampeyan kula elingake kewajiban sampeyan njaga keslametaning desa. Cara kuna dipun tindakaken malih kersanipun aman dusunipun. Menapa Kang ronda malam? Wah, lain nggih Kang, ronda menika pancen kula piyambak nggih sampun nyanjangi dateng para kanca cantrik supados dipun wiwiti malih kados nalika nguni. Ha nggih menika satunggiling syarat utawi satunggiling srana ingkang kinarya kangge nyelametaken dusun. Cobi Kang dipun paringaken cobi mang midhangetake, Di. Thank you. Ning kewaut jenenge lagon ronda malam. Wah, ngaten kan. Kentongan iku pancen gedhe dayane di. Kajebro kangge menehi tengoro lamun wonten menapa-menapa inggih kenging kangge ngreksa keselamataning dusun. Wah, nggih, Kang. Cobi di sampeyan kula budhe ngicipi lagon gagrak anyar. Inggih ngrumpaka bab perkawis kentongan. Ngaten, Kang. Wonten lagunipun, Kang? Wonten. Cobi kula aturi maringaken mangiring kene iki lagon kentongan gagrak anyar. Sih lumayan. Nggih, Kang, nggih. Monggo nika atur kula dhateng dinyantrik pinangka tilaranipun. Matur nuwun, Kang. Monggo, Kang, kangge tangsul ing katresnan wonten arta gangsal atus, matur nuwun. Sampun di paring kula nyuwun pamit mengker saking pertapan. Mboten langkung mugi sinuba suba turuting mergi, Kang. Yeah. ratri risa dengar but mongso mawantu tumuruning riris mawantu tumuruning riris makaring sararwa puspita umyong sapata mreh sari lerwu sing priyembada lerwu sing priyembada lah ing kono wae ing mangke wis lumawat Raden Permadi ingkang kadhirakaken repat pono kawan catur mandhap saking pertapan ana sak wanawasa griting Ancala tepaking wau dadi wana geng kasrang tamitang pringgo baling marek mungke masih katahi sing ngono kang masih galak sinuwara andoko jaling sak panunggalane ananging bawaning satriya Prainggo Sumarmba sing mati wijiling atapa tersake ngadono wore emangnya datang sama wah pidhane ngalas munggah gunung mudun jirang cendro pinula kuning soto wono sini kekandu lampah ono magaling dendo catur madya tengah dendo talan catur papat aning tengah yang perapat aning dedalan hasil kutak lampeng roto dawa wingkeng sakir nagaring suwala bumi atang mubal kewalan dan kecil deso aman kemampar ngeri prayet ngayu asaran